Egunon entzuleak, azken aliko aktualitatea aipatu nahiko nuke, monopolioa hartu baitu Ukrainiako gerlak eta gerlaren propaganda koroak, eta horren gibelean edo gordetzen diren fenomeno batzuk, nik uste ez aski aipatuak aipatu nahiko nituzke. Ala nola presioen emendatzea orokorki etxe bizitza ikusi dugu lehenagotik emendatzen ari hasi dela, baina hor ikusi dugu gasolinaren presioa, elektrizitatea, gasa eta energia guzien emendatzea ari dela emaiten, eta hori usu Ukrainiako gerlaren aitzakipean edo pixkat emaiten da jakin gabe zinez zer den gibelean. Baina horrek ere ondorio lagiak eta zuzenak ditu langile klasearen bizietan, zenta lantxariak ez dira emendatzen, eta presioak, bai, beraz horrek ikartzen duen prekarizazio prozesu masibo bat da elduzaukuna eta pobretze bat. Eta gaur egun Ukrainiako gerlaren aitzakipean pasatzen diren akordioak dira burgesiaren artean, eta justuki kapitalaren modernizatzeko edo nahikeria horrekin azkenean langileriak behar duen sosko purua bai bere burua reproduzitzeko eta bai kontsumitzeko tipitzen da, erosmen almena tipitzen da, horrek prekarizazio masibo batera ekartzen gituelarik. Eta beraz hori janduta bezala beti kanpo faktore horiek edo dira ejudunak edo hori hasteko ola saltzen daukute. Alta nik uste nahasten direla usu egiazkoa jazoinen kausak eta ondorioak. Egan nahi baitu egiazko kausa dela kapitalismoa, kapitalismoaren berezko faktore bat dela krisi ekonomikoa, eta gaur egun krisi ekonomikoan girenez, eta horrek balintzatzen dituenez erabaki guziak, bai ekarriko dituela, beraz alde batetik murrizketak eta presioen goratze batzuk hori zaiten aldatera bide bat, eta hori ari dira aplikatzen gaur egun, eta bestaldetik burgesiaren arteko kompetizio edo leia gogo-jago batean sartzen girela, eta horrek gerla ekartzen duela. Beraz, hori izan ikusi behar ditugula zer diren egiazki gibelean gertatzen diren kausak, eta ondorioak biztanda ikusten ditugula, baina horien gibelean ere gertatzen dena agertaraztea. Pasa egun hon bat!